Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kwiaty i znicze pod tablicami w epitafium katyńskim w Cytadeli Warszawskiej. O tym, że stołeczny ratusz wiedział o czyszczeniu kamienicy przy ulicy Dalberga, mówi wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. W serwisie też raport Alarm Najwyższej Izby Kontroli o fatalnym żywieniu w szpitalach. Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty i zapalił znicze pod tablicami w epitafium katyńskim na terenie Cytadeli Warszawskiej. W uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczestniczyli szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski. W ciszy i skupieniu delegacja rządowa na czele z premierem oddała hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Mateusz Morawiecki zapalił znicze i złożył kwiaty pod tablicami, które symbolizują miejsca dokonania mordu przez funkcjonariuszy NKWD na polskich obywatelach. Premier wpisał się również do księgi pamiątkowej. W sumie na 15 kamiennych tablicach wypisano nazwiska ofiar zbrodni. Znajdują się one w dawnej działobitni Cytadeli Warszawskiej, gdzie od 2015 roku mieści się Muzeum Katyńskie. Zbrodnia katyńska to wymordowanie przez NKWD blisko 22 tysięcy polskich oficerów i jeńców wojennych z obozów i więzień zachodniej Białorusi i Ukrainy. Zostali wzięci do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Miasto wiedziało o planach czyszczenia kamienicy przy Dalberga 5, powiedział Sebastian Kaleta, wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej w Warszawie. W radiowej Jedynce wyjaśnił, że ta sprawa jest inna niż poprzednie ze względu na udział miasta we własności nieruchomości. Pan Marek Mosakowski, który nabył wiele kamienic w całej Warszawie w procesie reprywatyzacji, jest współwłaścicielem razem z miastem. I mieszkańcy od początku 2007 roku alarmują urzędników Hanny Gronkiewicz-Walc o tym, że są podnoszone stawki czynszu, że śmieci nie są wywożone. I co jest bardzo interesujące, urzędnicy Platformy Obywatelskiej zatrudnieni w ratuszu wprost między sobą wymieniają się informacjami już wtedy o planach pana Mosakowskiego, to znaczy planach czyszczenia kamienicy z mieszkańców, tworzenia gigantycznych długów, ażeby ich eksmitować. Władze Warszawy miały nie reagować na skargi mieszkańców, dołączyły natomiast w 2010 roku do spraw sądowych, w których Marek M. najpierw żądał od lokatorów spłaty ogromnego zadłużenia, później ich eksmisji. Jak dodaje Sebastian Kaleta, miasto stojąc po stronie Marka M. wnioskowało o nieprzyznanie eksmitowanym prawa do lokalu socjalnego, co oznaczało wyrzucenie na bruk. W kamienicy przy Dalberga 5 pozostała już tylko jedna rodzina. Ciężkostrawne zasłony za tłuste, przygotowane z surowców niskiej jakości, to niektóre z zarzutów Najwyższej Izby Kontroli do żywienia w szpitalach. W większości placówek chorzy dostają posiłki niewłaściwe dla stanu swego zdrowia. Kontrolerzy wykazali szereg zaniedbań w żywieniu szpitalnym, powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Podawano potrawy ciężkostrawne. W części szpitali nie było dietetyków, nie weryfikowano też jadłospisów przekazywanych przez firmy cateringowe. Słaba jakość produktów i przygotowywanych posiłków może być związana z niskimi wydatkami na żywienie w szpitalach, dodał prezes Kwiatkowski. Średni dzienny koszt surowców użytych do przygotowania posiłków, tak zwany wsad do kotła, wynosił jedynie od niespełna 4 do niespełna 9 zł. Porównując wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2008 roku z wynikami z roku ubiegłego, stwierdzono, że w żadnym stopniu szpitalne jedzenie nie poprawiło się. Więc było źle i nie jest lepiej. Szpitalne menu wciąż budzi wiele zastrzeżeń pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosyjski śmigłowiec wojskowy K-29 runął do Morza Bałtyckiego. Zginęli dwaj piloci, którzy byli na pokładzie. Według komunikatu floty bałtyckiej piloci pracowali w zakładach lotniczych, które są producentem śmigłowców. O wypadku agencje poinformowały krótko przed oficjalnym komunikatem i podały, że odnaleziono już ciało jednego z pilotów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątek 13, a za oknem słońce. Na południu już 17 stopni, w centrum 13, na wybrzeżu do 15. Na zachodzie coraz więcej chmur, stamtąd nadciąga niż, a wraz z nim deszcz, a nawet burze. W Sudetach i w Tatrach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. Don't make me wait.

Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy, to LP Trójka. Zaczęliśmy od Gino Vanelliego. Może to prawie nie do uwierzenia, ale Gino miał na liście w Trójce tylko 4 utwory, albo aż 4. Są artyści, którzy mieli tylko jeden, na przykład Wild Horses, Persona Non Grata, The Inconsolable Man i Venus Envy. A najrzadziej chyba sięgamy po właśnie ten, który przed chwileczką wybrzmiał. LP Trójka do 12 i też do 12 głosowanie na dzisiejszą listę. Piotr Baron zaprasza po 19. Układamy dzisiejsze notowanie. polskieradio.pl/trójka. A w LP Trójce teraz pora na płytę tygodnia. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Złota Kolekcja. Mamy dla Państwa takie płyty. 71335, proszę pisać już teraz. Dziś smutne panny wojsko, nawet stróż. A ja twą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam. Bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty jak na złość się śni, ty. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, lecz tego wdzięku, który sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwar. Czekałem długo, długo, aż ty. Znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść jak ty. Oj, chyba z 50 lat nie słyszałem tej piosenki. Ja też. To prawie niemożliwe, a jednak to był Daniel Odbrychski. Wyrzeźbiłem twoją twarz z naszej płyty tygodnia. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Złota Kolekcja. Dzisiaj dla pani Anny z Ostrzeszowa i dla pani Urszuli ze Świecia. Ja też, powiedział Leszek Cichoński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. 1 maja się zbliża. Jak się 1 maja zbliża, to od 15 lat Leszek pojawia się tutaj z wiadomościami na temat tego, co będzie działo się we Wrocławiu. Jak powiedziałeś, nie ma już tam święta pracy, jest święto gitary. Dokładnie, we Wrocławiu 1 maja to jest święto gitary. W tym roku po raz 16 spotykamy się na rynku, żeby razem popsocić troszkę na gitarach i może przy okazji pobić gitarowy rekord Guinnessa. Gości będzie co niemiara i w zasadzie każda ta impreza ma jakiś dodatkowy pomysł, zupełnie nowy. I tak jak w 2014 roku pomysłem były gitarowe rodziny, w 2015 gitarowe dziewczyny, to teraz przyszła pora na dzieciaki i impreza jest dedykowana dzieciom właśnie grającym, tym, które chcą grać. I nawet 30 kwietnia, dzień wcześniej, robimy taką próbę dla dzieci specjalnie przed gitarowym rekordem. Krasnolowy Dzień Światowy Krasnala z gitarą. Tak to się nazywa. Także zapraszam rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci zaraziły się gitarą, muzyką, w ogóle pasją do muzyki. Zapraszam właśnie 1 maja do Wrocławia na rynek. Ruszamy już o godzinie 10 w zasadzie, ale o 11 gra Andrzej Nowak z Łepsy, o 12 gra Sebastian Riddle i Cree, także od początku dużo się dzieje. Powiedz mi, takie bicie rekordu Guinnessa w ilości tych gitar grających jednocześnie, to chyba to tobie już weszło w krew i jest to trochę takie uzależnienie, prawda? No jest to trochę uzależnienie, ale też i duże wyzwanie. Ale tak, na pewno. Ale wynika to z tego, że jest to naprawdę wyjątkowa impreza. Energia, która się generuje w trakcie tego wspólnego grania, jest w ogóle nieporównywalna z niczym innym. I to każdy, kto przyjeżdża do Wrocławia, rok temu na przykład był po raz pierwszy Grzesiek Skawiński, który na początku był troszkę poirytowany tym takim bałaganem, jakby tym dużo się dzieje spontanicznie tak naprawdę, a na koniec powiedział, że nigdy w życiu nie przeżył takich emocji jak właśnie we Wrocławiu. I to samo dokładnie podkreślił Michael Molenda, redaktor naczelny Guitar Playera, który już po raz trzeci przyjeżdża do Wrocławia, bo jest to, napisał nawet w Guitar Playerze, global fenomen, a czegoś takiego nie ma na świecie. Grzesiek był na koncercie Gina Vanellego w Szczecinie. Oj, żałuję, że nie byłem. Bardzo żałuję, naprawdę. No właśnie, trzeba spełniać marzenia. Ty spełniasz swoje marzenie, zapraszając do Wrocławia właściwie cały kraj, a teraz właściwie można powiedzieć nawet cały świat. Pewnie w internecie też będzie można to zobaczyć. Tak, będzie transmisja internetowa jak co roku i takim dodatkowym elementem, który już funkcjonuje od ponad 8 lat, jest festiwal online. Przyłączają się do nas w różnych miejscach na świecie. Grają od 8 lat w Oberhausen, w Kolboten od 6 lat. W tym roku po raz pierwszy zagra z nami Londyn, co prawda 2 dni wcześniej, ale z tą intencją, bo tam jest jednak wtorek, to jest normalny dzień. Aha. Natomiast 3-krotnie grali już z nami w Australii, w Perth. Okay. Czyli po drugiej stronie globu, o tej samej porze, tam chyba była godzina 9 wieczorem, bo my bijemy o 16, grali z nami właśnie fani gitarowego rekordu z Australii. Ale nie masz jakichś przecieków, jak to może być w tym roku, bo to właściwie jest taki spontan. To jest niewiadoma, to jest wielka niewiadoma. Jest co prawda taka rejestracja wstępna, ale te proporcje wyglądają tak, że jak się 500 osób zarejestruje, to jest 5000 na rynku. Mhm. Jak 700 osób, to jest 7000 na rynku. Także trudno jeszcze powiedzieć, ilu się można spodziewać. No, zakładamy, że rekord będzie pobity, aczkolwiek to zależy dużo też od pogody, od innych imprez, jakie są w tym czasie w kraju również. No właśnie, nie ma jeszcze prognozy pogody, bo to za wcześnie, prawda? No, ale jest przewidywana taka nie za bardzo, szczerze mówiąc, nie za bardzo pogoda może padać. Natomiast Jimmy zawsze tam na górze, ponieważ festiwal nazywa się Thanks Jimmy, to jest podziękowanie Jimmy'emu Hendrixowi za jego muzę i za inspirację. Jimmy Hendrix zawsze jakoś tam działa i w odpowiednim momencie zakręca kurek z deszczem albo rozchyla chmury i zaczyna świecić słońce na rynek wrocławski. 1 maja koniecznie we Wrocławiu. A przyniosłeś ze sobą płytę twoją, ale tym razem wydaną na analogu. To powiedz dwa słowa o tym. Tak, to jest wydawnictwo z konieczności, skrócone do 8 utworów. Na płycie tak. CD jest 11, ale chciałem zadbać przede wszystkim o jakość tej płyty, żeby rzeczywiście ta jakość była optymalna i wszyscy podkreślają, że płyta brzmi znakomicie. Dodam tylko, że ta płyta uzależnia trochę. Jak się już odpuści, to jest tendencja, żeby powtarzać jak najczęściej. Zadebiutował na tej płycie Łukasz Łyczkowski, który w tym roku był w finale, jest finalistą Voice of Poland i myślę, że jego udział tutaj jest no niebagatelny i zaśpiewa również kilka utworów z tej płyty analogowej na gitarowym rekordzie Guinnessa. Zapraszamy do Wrocławia 1 maja. Leszek Cichoński, płyta Sobą Gram. Dziękuję ci bardzo i dawaj znaki, jak to wygląda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam.

Counter-Strike, Fisze Madę Tworzywo. Ryszard Jaświński w Zakopanem. Połączymy się z nim za 3 minuty, bo teraz jeszcze 3 dziewczyny. Judy, Beverly i Julia. Tak, to te trzy kobiety cudowne, Judy Cook, Beverly Craven, Julia Fordham. Piosenka Safe, jak mówi Balon, piosenka o dla piosenka włamywacza, Safe. Jest w zestawie do głosowania na listę, polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższy poniedziałek, 16 dzień kwietnia, godzina 19. Patrycja Zarychta, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się tutaj w poniedziałek na koncert Patrycji, to proszę dzwonić teraz do Piotra 2 2 7 3. Autopromocja. Za bardzo ładne wydrukowanie moich brzyćkich wierszyków. Cajerączki i do nóżek się ściele. Zbigniew Herbert. Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency czytają korespondencję 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Uśmiecham się po właściwych zdaniach, a włos mi się jeżył w chwilach przez autora przewidzianych. Książeczka ma jednak tę wadę, że się kończy. Barbara Marcinik. Zapraszam dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Fajny film. Ryszard Jaświński. Dzień dobry, pozdrawiam z Zakopanego, korzystając z gościny Radia Kraków. Jesteśmy ze studiem Trójki w Miejskiej Galerii Sztuki, tu właśnie w tym mieście. Chociaż te najważniejsze, najbardziej interesujące mnie wydarzenia filmowe odbywają się całkiem zresztą blisko w kinie studyjnym miejsce. To też takie nowe miejsce na mapie Zakopanego. 21. przegląd filmów o sztuce i ze mną dzisiaj Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny przeglądu. Dzień dobry, witamy. Dzień w dobry, witam wszystkich. Mogę od razu powiedzieć, Urszulo, że ty poświęciłaś sporo czasu jeszcze przed przeglądem, bo byłaś selekcjonerką. I tutaj po wielu latach przerwy w tej 21. edycji powrócił konkurs. To jest ważna rzecz. Tak, myśmy przegląd filmów o sztuce reaktywowali wprawdzie 2 lata temu w 2016 roku, ale w tym roku mamy pierwszą edycję konkursową, tak jak to dawniej bywało. Od 1968 roku, więc mamy w tym roku 50-lecie jakby w ogóle powstania przeglądu filmów o sztuce. No ale łatwo policzyć, bardzo długa przerwa też miała była miejsce. Ostatni przegląd odbył się w 1996 roku, który był organizowany przez telewizję Polonia. Mhm. I teraz oczywiście tak, miałam zaszczyt zasiadać również w komisji selekcyjnej. I to jest niesamowite, bo przecież mieliście mnóstwo, naprawdę mnóstwo zgłoszeń, a jurorzy nie byliby w stanie w ciągu kilku dni zobaczyć tak wielu filmów. Właśnie jak wpłynęło 161 filmów na przegląd do komisji selekcyjnej. Z tego wybraliśmy 31 do konkursu. Może też ta liczba 160 filmów była tak ogromna, ponieważ myśmy dopuścili w regulaminie filmy realizowane w latach 2014-2017, z uwagi na to, że tego naszego przeglądu nie było tak długo. Czyli z tego ostatniego okresu. Okresu. No i właśnie, i teraz problem będą mieli jurorzy, właściwie mają, bo ja troszkę podsłuchiwałem, rzeczywiście dyskusje są zażarte, burzliwe. Tak, troszkę się kłócą jurorzy. Oczywiście pracują, dobrze, znaczy, że jest o czym rozmawiać. Pracują pod przewodnictwem naszego znakomitego operatora, Sławomira Igdziaka, no właśnie. Ale gdybyś mogła powiedzieć, no właśnie, jak się to w tej chwili ma, to polskie kino o sztuce, jakie trendy, jacy artyści, to znaczy tak, jakie my formy? Przede wszystkim też w tym roku rozszerzyliśmy formułę, bo pierwsze przeglądy filmów o sztuce dotyczyły bardziej filmów o plastyce. I byli Sztuki plastyczne, wizualne. I byli zwolennicy i przeciwnicy takiej kategoryzacji. No bo powoływał do życia nic dziwnego ten przegląd Władysław Hasior chociażby, prawda? I mój nieżyjący mąż, Grzegorz no Dubowski. Tak. I taką zagorzałą też zwolenniczką, że tylko ograniczyć do tych sztuk plastycznych, była również pani Halina Kanarowa swego czasu. Natomiast my w tym roku dopuściliśmy filmy o literaturze, o muzyce, o teatrze. No, plastyka oczywiście króluje w tym wszystkim i z tego, jak oglądałam te filmy, to jednak jest bardzo dużo jeszcze filmów dotyczących sztuk plastycznych. Co nie znaczy, że inne kategorie się nie znalazły w tym przeglądzie. No tak, ale oczywiście poza tym, że opowiadamy tutaj podczas przeglądu przede wszystkim filmowo o polskich artystach, to są też ciekawostki, bo na przykład dzisiaj film o Marlonie Brando, prawda? Tak, ale to jest jako pokaz towarzyszący, specjalny, ponieważ całemu przeglądowi towarzyszą pokazy specjalne. Otworzyliśmy uroczyście Twoim Wincentem, no, który by się nie zakwalifikował do naszego konkursu ze względu na długość tego filmu, ale ponieważ o tym filmie było tak głośno, więc uważałam, że należało... Wiadomo, Europejska Nagroda Filmowa, nominacja do Oscara. Oczywiście, więc nie mogło się obyć bez Twojego Wincenta. No a poza tym taką ciekawostką chyba i perełeczką jest film Wezwanie, który pokazywaliśmy wczoraj. To jest film z 1971 roku w reżyserii Wojciecha Solarza, a pokazywaliśmy go dlatego, że w tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin Władysława Hasiora. I właśnie nikt inny jak Władysław Hasior był konsultantem i autorem rzeźb wykorzystanych w tym filmie. I to była dosyć niezwykła, wyjątkowa właściwie rzecz w wypadku Władysława Hasiora, jako tak, współpracy z kinem. Jako współpracy z kinem, ale pamiętajmy o tym, że Władysław Hasior, mało kto pamięta, ale również robił szereg scenografii teatralnych i nawet jedną popełnił do teatru telewizji. No i też dodajmy, ze specjalnym udziałem ten pokaz, gwiazdy absolutnej tamtych lat, mówiono Polska Brigitte Bardot, Irena Karel też jest z nami, była wczoraj na spotkaniu z publicznością, tak samo jak sam pan reżyser Wojciech Solarz również był na spotkaniu. Zapraszamy. 21. przegląd filmów o sztuce, oczywiście pod patronatem Trójki. Kino miejsce. Oczywiście Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem. A więcej o przeglądzie na pewno też jutro w Trójce, oczywiście w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Była z nami Urszula Dubowska, dyrektor artystyczny przeglądu filmów o sztuce. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźwiński z Zakopanego. Za 8 minut 11. Nadmorskie miasteczko. Krótka piosenka, minuta 37. Janek Samołyk i ten utwór także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam. Polskie Radio PL ukośnik trójka. Zapraszałem Państwa na poniedziałkowy koncert Patrycji Zarychty, a wszyscy proszą ciągle o zaproszenia na koncert Singa. Nie mamy. Przynajmniej do 12 nie ma. Proszę śledzić w innych audycjach. A zaproszenia jeszcze dzisiaj będą na inne koncerty, które się odbywać będą lada moment. Niektórzy, jeden to nawet dzisiaj 13 w piątek, tak? To wyszło dzisiaj 6 minut do 11. Przypominam, głosowanie na listę jeszcze przez godzinę i 5 minut. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. No i jeszcze jedna dobra wiadomość, dzisiaj premierowo w liście nowe nagranie zespołu Warius Manx. Kasia Stankiewicz będzie gościem Piotra Barona. Już teraz zapraszam. Ale wcześniej głosy, polskieradio.pl ukośnik trójka. Wśród utworów do głosowania Daryl Hall, John Oates z udziałem muzyków zespołu Train. I've been living outside of Philly. Yeah, I'm so far away. I've been gone for more than a minute. Is the neighborhood the same? All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me not. Forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, forget me not. Seven, there was music all night. Oh, and when the hands hit 11, Pennsylvania came to life. All the kids on the corner, California never had that thing. I remember a rich girl in the summer like yesterday. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Come on, Philly, don't forget me. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Every time I go away from you, I can feel my mama wait for me. Philly, I would never change on you. You ain't always sunny, honey, but you love me back. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Philly, forget me not, forget me not, forget me not. Forget me not, forget me not,